plaça de Nou. Benvinguts a Plaça de Nou. Aquest és el programa dels Castellers de Mollet. Som a Ràdio Mollet del Vallès, al 96.3 de la FM. Des d'ara i durant aproximadament una horeta estarem fent un repàs al que hagi donat de si l'actualitat castellera d'aquesta setmana que ha passat, també el que vindrà, o sigui, a l'agenda de Castells, sobretot centrant-nos en la colla dels Castellers de Mollet. Avui tenim aquí, bueno, ja sentiu que estic presentant, que no està el Bori presentant, que estic jo, el Wally. I avui ens acompanyen el Toni, que està aquí a les, com diríem, a les noves tecnologies. Què tal? Bona Hola. Tarda. Bona tarda. També tenim a la Neta, aquí a l'altra banda. Hola, bona tarda. Què tal, la Neta? I finalment aquí dins de l'estudi tenim el Roger també. Roger Candela, què tal? Bon dia, el dematí. I a l'altre costat de la peixera, els controls tècnics, tenim el Dani Padilla, castigat aquest estiu a, a fer-nos de tècnic aquests mesos. Què més? A veure, el programa d'avui tractarà sobre les notícies del món castell, un parell de notícies així que es poden destacar, també sobre la crònica destacarem les actuacions més, que ens han semblat més interessants i l'agenda de castells del món casteller. La segona part, a coses de casa, parlarem de, com sempre, de la valoració dels nostres assajos, de la primera reunió ja del bar l'Aleta, del Pilar del Campionat d'Espanya de Patinatge, del concurs de cuina que farem aquest dissabte que ve i de l'actuació de l'Alex. Què més? Això pel que fa al sumari, ja hem presentat l'equip també. Sabeu que podeu escoltar el programa Plaça de Nou en directe a través de la FM, 96.3 de la FM, Ràdio Mollet del Vallès. També es pot escoltar a través de la pàgina web www.radiomollet.com. I també la podeu escoltar per la TDT, en els podcasts del programa, que avui no sé com ho penjarem, bueno, ja mirem a veure, perquè normalment ho fa el Bori, ja, a veure si ens aclarim i demà pot estar disponible. També es pot escoltar en la repetició els dissabtes al dematí a les 12:30 i em sembla que no sé si m'he deixat res de les maneres d'escoltar el programa. Ja, són bastantes per triar i remenar. Horaris d'assaig de Castellers de Mollet. Els horaris d'assaig són els dimarts de 7 a 10, que, bueno, ara, des de que la canalla ha deixat d'anar al col·le, ens trobem tots, els grans i petits, i podem aprofitar una mica més, i els divendres de 9 a 11. I l'escola de Graies, que també està de vacances. Està de vacances oficialment, però els més motivats grallers, doncs, i tabalers poden continuar assajant a l'aire, no? Si volen, doncs, anar millorant la tècnica. Més coses. Manera de contactar amb Castellers de Mollet, tenim els telèfons. Ah, és el... Espera, tenim un telèfon fix, que ja sabeu que té un contestador, que és el número... 93-509-4116. I llavors hi ha el telèfon mòbil, que normalment el porta al cap de colla, el Marc Candela. Sí, és el 615-38-44-82. Més maneres de contactar amb la colla. Teniu disponible a les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, la pàgina web. Perdó, www.castellersdemollet.cat. I el correu electrònic de la colla, el genèric? info@castellersdemollet.cat. Recordem, com sempre, que la Junta es reuneix els dimecres sobre 7:45 fins a més o menys les 9 o fins que s'acabi la reunió. No, més o menys, són bastant... Puntuals. Sí. No, 9:45, més o menys. Però, bueno, quan hi ha molta cosa, quan tenen que molta cosa que parlar, potser. En fi, dimecres, reunions de junta. La tècnica es reuneix els divendres, just abans de l'assaig, una horeta abans, a les 8 del vespre, perquè l'assaig comenci puntualment a les 9. Ja hem dit que el programa s'emet els dilluns de 8 a 9 en directe i es repeteix els dissabtes al dematí a les 12:30. No sé quina hora he dit abans, però ara ho dic bé, 12:30 a 12:30. Sembla que l'has dit bé, eh? Una altra manera de participar en el programa és el telèfon dels estudis de Ràdio Mollet. Podeu trucar i entrareu en directe a dir la vostra al programa Plaça de Nou. El telèfon és el número 93 570 68 66. Si no voleu participar via telefònica, sempre teniu més maneres de contactar i de participar en directe amb el programa, que és el Facebook, el Twitter, totes aquestes noves tecnologies. Recordem les adreces de Facebook: www.facebook.com/castellersdemollet. Aquí estem ja amb el Facebook, tenim un comentari, bueno, un comentari no, que a la gent li agrada els comentaris que fem, o sigui que imagino que ens escolten. I també tenim el Twitter, com a última alternativa, ja em sembla que ja no hi ha res més. Twitter@castellermollet. Doncs amb això donem per acabat el bloc d'inici del programa i entrem en matèria amb la secció de Montcasteller. Tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vine a Castellers de Mollet. Montcasteller. Aquest cap de setmana hi ha hagut bastantes actuacions, però si ens posem a dir-les totes ens passarà allò que se'ns acaba el temps al final i només només podem dir que si aquí castells aquí allà, 3, 4, al final la gent ja surt amb una empanada numèrica que no... Mira, l'amic del Roger Parera, que el castellístic aquest, del Twitter, diu que aquest cap de setmana s'han fet 161 castells i pilars, sense comptar els pilars de 4. Imagina't. Quina quantitat de castells. Déu-n'hi-do. El Roger Parera, per cert, que està de vacances, està por ahí, està... Igual que el Bori. No sabem si, bueno, està més lluny el Parera. Bueno, ahir a la nit va penjar una foto que estaven a Gènova o alguna cosa. Sí, està a Itàlia. Ja haurien arribat. Doncs des del programa Plaça de Nou, un record en aquesta gent que està fent vacances. Que estan fent punching, no sabem si estan en algun lloc amb accés a internet i estan tenen accés al que el estem dient. El pare era segur. Però no sé jo si Ràdio Mollet arribarà a Itàlia. Oh, i a internet segur. Destaquem algunes actuacions, les que ens semblin més interessants a nosaltres. Toni, n'havies trobat aquí unes quantes per comentar. Sí, bueno, aquí a la pàgina coordinadora es veu una miqueta raro, ¿vale? Intentaré explicar-ho de la millor manera possible. A Festa Major de Palafrugell. Actuaven Castells de Sabadell i Marrecs de Sal. Van començar, bueno, no sabem qui va començar, però bueno, Castells de Sabadell. En primera ronda van fer dos pilars de 4 descarregats, en segona ronda un 4 de 8 descarregat, en tercera ronda, ves, és que esto está, en segona ronda un 4 de 7 amb agulla descarregat, en tercera ronda un 3 de 7 descarregat, un pilar de 5 i dos pilars de 4. Suposo que va ser un vano de 5. Vale? Mira, fixa't com està explicat aquí, Wally. Sí, diu cinquena ronda, un pilar de 5 i sisena ronda, dos pilars de 4 simultanis, perquè la sisena són els dos. Sí, però bueno, suposo que serà un vano de 5. No s'hi pot saber. Vale. Els Marrecs de Sal van fer un pilar de 4, a la primera ronda van fer un 5 de 7, a segona ronda una torre de 7, a tercera ronda un 4 de 7 amb agulla, tot descarregat, i un vano de 5. El mateix que els altres. Vale. Després tenim la Festa Major del Carme, on els nostres companys de Castells de Caldes de Montbui i Moixiganguers d'Igualada van actuar a Caldes. Vale. Tenim Castells de Caldes, pilar de 4 per sota, 4 de 6 amb agulla, 4 de 7 i torre de 6, descarregat, i dos pilars de 4. A destacar aquest 4 de 7 dels castellers de Caldes, que havien, com recordem, la setmana passada havien fet un principi d'assaig en acabar l'actuació en la que ens van demanar que col·laboréssim, que era un castell en el que hi confiaven molt, que havien descarregat de 6 net a l'assaig 4 vegades, segons ens havien comentat, no? I doncs una enhorabona molt gran per aquest, pels companys de Caldes i el 4 de 7 descarregat. Feia, em sembla, que 10 anys que no, que van fer l'últim. L'any passat van fer un de 7, però no el van descarregar. Van carregar el 3 de 7 l'any passat, sí. Clar, però és un 4 de 7, és un 4 d'un altre, altre castell. A Moixiganguers d'Igualada, un pilar de 4, bueno, dos pilars de 4, un 5 de 7, un 4 de 7 amb agulla, un 3 de 7 amb agulla i un pilar de 5, tot descarregat també. Molt bé. Anem a la Festa de les Cultures, a Altafulla, on van actuar Castells d'Altafulla, Castells de Vilafranca i Xiquets de Tarragona. Castells d'Altafulla van fer un pilar de 4 caminat, un 4 de 7 amb agulla, un 5 de 7, el 5 de 7 ho van carregar, el 4 de 7 i el pilar de 5. Castells de Vilafranca, pilar de 4 caminat, torre de 8 amb folre, 4 de 8 amb agulla, 3 de 9 amb folre, pilar de 7 amb folre... I 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilars de 4. 6 pilars de 4. Tot descarregat. A Xiquets de Tarragona, un pilar de 4 caminat, un 5 de 8, una torre de 8 amb folre, un 3 de 8, un 3 de 8 i dos pilars de 5. Tot descarregat també pels castells de, pels Xiquets de Tarragona. I tinc guardada l'actuació dels del 13è aniversari dels castells de Pobla Sec a Barcelona. Aquesta és una actuació que teníem com a notícia destacada. Una cosa, sí, un moment, un dubte. Els Xiquets de Tarragona ha sigut també el primer 3 de 9 en folre que han descarregat, potser? Sí, segurament sí. Sí, no? Sí, perquè avui al diari ho he vist. Sí, per això ho dic, perquè em sonava alguna cosa. Doncs tenim la notícia que cita, bueno, la podeu consultar si voleu a la nostra font, és l'Efren García de La Malla, que diu que els castellers del Poble Sec van aconseguir la millor actuació del seu historial. Els castellers del Poble Sec, coneguts popularment per ells mateixos, és un pseudònim que han potenciat, es diuen, són els bandarres, doncs els bandarres fan històries, el subtítol d'aquesta notícia, no? Van fer la millor diada de la seva història, van estrenar l'inèdit 3 de 7 aixecat per sota i van tornar a carregar el 2 de 7 que no aconsegueixen descarregar per això. Capgrossos de Mataró van aparcar els castells de nous per, a una setmana del que serà la seva diada gran, que és la diada de les Santes de Mataró, però van descarregar el segon 5 de 8 de la temporada, de la seva temporada, vaja. I els castellers de Lleida van apuntar-se a la primera clàssica de 8. Aquesta és la notícia, no? Doncs felicitats i enhorabona als bandarres, els castellers del Poble Sec, també coneguts per aquell calendari de fotos eròtiques que van fer. Per això es diuen bandarres, també, bueno, no? Bueno, jo què sé, la qüestió és que, a part de fer fotos, no sé, no? Fotos amb poca roba o sense roba, doncs també fan castells i en aquest cas doncs, ens han aconseguit la millor actuació de la seva història i a veure si des d'aquí desitjar-los que aquest 2 de 7 el descarreguin ben aviat. Més coses. Ja que estem en notícies, ja continuem amb les notícies. Una notícia bastant, jo diria que bona, és que DAM, l'empresa cervesera, doncs ha renovat el patrocini que ja venia fent en els castells des de, si no m'equivoco, l'any 1997, ens sembla. Sí, des de 1997, doncs l'empresa DAM va patrocinant el que és els castells donant una aportació a la coordinadora de colles castelleres de Catalunya que s'utilitza per l'assegurança, per alguns tipus d'assegurança. Doncs ahir van renovar aquest patrocini, que enguany doncs, s'acabava, per 5 anys més. Per tant, tenim 5 anys més amb el patrocini de cerveses DAM. Home, la veritat és que és un recolzament molt important per la coordinadora i per tots nosaltres. Sí. El tema del seguro i tot això. No ho diem perquè ens agradi més o menys la cervesa, que ens agrada, ser, no? Que també ens agrada. No? Però, vaja, que aquesta empresa, doncs, això que dèiem, des del 97 són moltíssims anys doncs, donant suport a la cultura tradicional i popular, i no només patrocina castells, perquè recordem que DAM també patrocina futbol de base, a més, no són els grans. Cultura fa moltes coses. Fa moltíssimes algun coses. Algun casament que un altre, també. En tot cas, en la signatura d'aquest conveni doncs, hi eren presents el conseller de Cultura, el Ferran Mascarell, el president del Consell de Govern de la Corporació Catalana Mitjans Audiovisuals, Brauli Duart, en nom, diguéssim, de lo que és TV3 i les retransmissions de televisió dels castells, i el director general de DAM, Enric Crous. També era el director de TV3 i el president de la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Tots tres es valoraven molt positiu, tots quatre, perdona, valoraven molt positivament aquesta, doncs aquesta ampliació d'un període de 5 anys en el que és el patrocini de l'empresa Adam, no? No cal que llegeixi la resta de la notícia, qui vulgui consultar-la també us cito la font. La font en aquest cas està treta de la pàgina web de la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, www.cccc.cat. I jo diria que ja de notícies no hi ha pràcticament res més destacable i passaríem al que és agenda, perquè aquest cap de setmana, bueno, aquest cap de setmana i avui mateix, ja sentíem que ahir se celebrava una actuació del Carme, però el Carme, la Mare de Déu del Carme, és avui. Des d'aquí, des del programa, una felicitació a totes les Carmes. Ni alguna, no? Carmines. Sí, la Mari Carmen. Nosaltres tenim a la Mari Carmen, a la Fernanda. Sí, n'hi ha dos, no, Mari Carmen? O no? No, no, només tenim a la Fernanda, no? Sembla que n'hi ha alguna més. La mare de la Mira, no es diu Mari Carmen? No, es diu Maria. Bueno, en tot cas, no només a les de la colla, sinó a totes les Carmes, sí. Les Mari Carmenes i Carmines, bueno, i sí, i de tot el món. En tot cas, ho dic perquè recalculo del Carme, perquè els barris mariners, els llocs mariners on t'atenen colla castellera, doncs celebren la seva festa major, perquè avui els pescadors han estat de festa. O sigui que, i és el cas del Pilar, la Mare de Déu del Carme, que es fa al barri del Serrallo de Tarragona. Els xiquets del Serrallo faran la processó marítima de la patrona dels pescadors i el tradicional Pilar a la barca. Això, bueno, faran. Ja, fan ja, un pilar ja en un vaixell, fet. O què? Sí, l'han fet ja, a les 7 de la tarda al port de Tarragona. Al però dins del vaixell, vull dir, eh? Sí. En sèrio? Sí, sí. Una barca. Home, no està a la barca alta mar, està... Ja, però... Allà mateix al port, però... Sí, sí. Ha de ser guai, fer un pilar els moviments d'un vaixell. Així. I una altra actuació que hi ha avui, aquesta sí, encara no s'ha fet, encara si algun oient encara seria temps d'arribar-hi, perquè és a les 10 de la nit a la plaça de Sant Felip Neri, a Barcelona, on la colla jove, els xiquets de Tarragona, actuaran amb motiu d'un congrés. A lo millor fa falta estar invitat al congrés per poder veure no, l'actuació dels xiquets de Tarragona, dels matalassers, en aquest cas. Més coses. Demà passat, dimecres, a Sabadell hi ha una inauguració d'un restaurant que no direm la marca per no fer publicitat de McDonald's. A Sabadell... que és el polígon de Sant Pau de Riu-Sec. Hauríem de parlar amb els castellers de Sabadell. I actuaran els castellers de Sabadell en l'actuació d'aquesta hamburgueseria. No sé com s'ho fan, però la veritat és que... Pues han de cobrar, segurament. L'altre dia vaig anar jo al... No sé, no me'n recordo. No sé, al Leroy Merlin, em sembla que sí. No, al Brico de Pot va ser. No, al Leroy Merlin, a Sabadell, a Sant Quirze. I també n'hi havia un cartell que posava castells de Sabadell. Sí, eh? I, hòstia... Bueno, mira, està bé. Al millor tenen una espècie de conveni amb no sé, amb el comerç, amb l'Associació de Comerciants de Sabadell, alguna història així, es passen l'any. Ja parlaré amb algú d'ells. Sí, no? I després potser els conviden a sopar, els hi surt bé, també, l'actuació. Sí. O patrocini, o el que faci falta, no? En fi, bueno, en tot cas, això, si algú tenia previst anar a Sabadell al McDonald's, que sàpiga que els castellers, doncs, els castellers de Sabadell participaran en aquesta inauguració. Més coses, tenim el dia 21, que això ja és dissabte d'aquesta setmana, un pilar caminat a Esplugues de Llobregat, en el marc de la festa major petita de la ciutat. Això serà a les 8 del vespre, processó del ferro. A Cercavila, amb la participació dels castellers d'Esplugues, des del carrer Àngel Guimarà i tot seguit el Pilar Caminat. Bueno, sin más. Diada d'estiu de la colla castellera Jou de Barcelona, amb l'actuació de la Jou de Barcelona mateixa i Tirallongues de Manresa. Això serà a les 6 a la plaça del Rei, també aquest dissabte a Barcelona. Què més? Festa major de la Riera de Gaià, a les 6 de la tarda, això és a Tarragona, el lloc és la plaça major d'aquesta població, de la Riera de Gaià, i actuaran els castellers d'Altafulla, la colla Joves Xiquets de Valls i Xiquets de Tarragona. Més, Festival de Sardanes a Ceret, a la Catalunya Nord, actuació castellera amb els Angelets del Vallespí a les 7, a les 5 de la tarda, a Ceret mateix, no diu el lloc en concret. Festa major de Puigmoltó, Sant Pere de Ribes, actuació castellera amb la participació dels castellers de les Roquetes a les 7:30, a Puigmoltó, a Sant Pere de Ribes. Cultura Catalana a Barcelona. Actuació castellera a càrrec de castellers de Badalona i matussers de Molins de Rei a les 7 de la tarda a l'avinguda de la Catedral de la capital de la nostra província. Més coses. Festa major dels habitatges de la Colla Vella a Valls. A Valls, els habitatges de la Colla Vella. Amb l'actuació de la Colla Jove, els xiquets de Tarragona, i la Colla Vella dels xiquets de Valls. Sabeu on és, això, dels habitatges de la Colla Vella? Sí, sí, sí, al barri de l'entrada de... Al barri de, al costat del barri de Clols, on hi havia la... De la Colla Vella, no? Sí, sí, sí. Molt bé, això hem dit, no hem dit l'hora, que és a les 7:30 de la tarda aquest dissabte. Cercavila de Sant Jaume, a Manacor, amb la participació de El Lots de Llevant, en la cercavila de l'Encamisada. No sabem què és, això de l'Encamisada. Buscarem informació. Imagina't. A les 8 del vespre a la plaça Sant Jaume de Manacor. 40è aniversari dels Bordegassos, de Vilanova, i dels Falcons, de Vilanova i la Geltrú. Una dia germanor entre Bordegassos i els Falcons de Vilanova, en cercavila, des de la plaça de les Neus fins a la plaça de la Vila, on hi haurà l'actuació final a les 6:30. Més. Festes del barri Les Clotes, a Vilafranca del Penedès, amb l'actuació dels Xicots de Vilafranca a les 7 de la tarda a la plaça de la Verema. Això pel que fa a dissabte. Diumenge també tenim unes quantes actuacions, no sembla que n'hi hagin tantes com dissabte. Sí, perquè dissabte déu-n'hi-do, eh? La més destacada probablement és la Festa Major de les Santes a Mataró, aquí ben a la vora, o sigui, qui vulgui veure, tenim l'ocasió de veure grans castells. Ah, no, nosaltres sí, no? Nosaltres no, que nosaltres no, tenim... No, no tenim actuació, no, però tenim més coses a fer. Sí, que nosaltres anem a Gallecs. L'actuació la tenim diumenge, no dissabte, nosaltres. No, però ja estem a diumenge. Ah, vale. Pues llavors sóc jo la que... Capgrossos de Mataró, castellers de Sabadell i castellers de Vilafranca a les 12 del migdia a la plaça de Santa Anna de Mataró, Festa Major de les Santes. Tercer memorial, David Carreras a Esplugues de Llobregat, amb els castellers d'Esplugues, els castellers de Barcelona i els xicots de Vilafranca. Això serà a les 12:30 a la plaça del Pare Miquel, Esplugues de Llobregat. És que estava mirant si deia Miquel o Miguel. Miquel, en català. Festa Major, centre de la vila, a Vilanova i la Geltrú, amb l'actuació de Bordegassos de Vilanova i la Colla Jove, xiquets de Vilafranca, a les 7 de la tarda, a la Rambla Principal de Vilanova. Festa Major de Gallecs, aquesta és la nostra. I la Geltrú. Vilanova i la Geltrú. Festa Major de Gallecs, amb l'actuació dels castellers de Mollet i els castellers de Santa Coloma, al migdia, a Gallecs, davant de l'església de Gallecs, aquí, a Mollet del Vallès. Actuació Eduard Nenès, a la Bretanya francesa, Eduard Nené. Ara li has donat el teu accent, Wally. Amb els castellers del Riberal. Població Eduard Nené. Festa Major de Sant Jaume dels Domenys, un altre Sant Jaume. Amb els nens del Vendrell i castellers de Lleida, a les 12 del migdia, aquesta població, Sant Jaume dels Domenys. I l'última actuació que tenim aquí ressenyada, també la font és treta de la... coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, és les festes del carrer de la Reina Maria Cristina a Tarragona, amb l'actuació dels xiquets de Tarragona i els xiquets de Reus a les 8 del vespre a l'avinguda de la Reina Maria Cristina de Tarragona. I fins aquí les actuacions, l'agenda i les notícies d'aquest cap de setmana. Tenim algun comentari? Tenim comentaris? Bueno, tenim salutacions del Pedro, que no para de dir colla vella, colla vella, colla vella. Vella. No sabem per què. I la Jessica Alarcón també ens escolta. Doncs molt bé, entrem, si voleu, ja podem avançar una miqueta el contingut de la segona part, i el que faria seria, doncs, en aquests escassos 2 minuts i poc que ens queden, fins a la pausa musical, valorar els assajos d'aquesta setmana que ha passat. Tenim l'assaig del dimarts, que en aquest cas era el primer, que era una fusió d'aquells assajos de dimarts i dimecres. Començàvem a les 7 abans. L'anterior també va ser... L'anterior ja era... Sí. Així és que m'he saltat una setmana. En tot cas, comença a les 7 i la primera part es dedica més a Canalla i la segona part es dedica més a la resta de la colla. Qui ens ho valora, això? La neta. Per què? Sí, jo no faig res, ara. Sóc la que menja de valorar. Per això tu ets una observadora imparcial i veus, tens una distància, perspectiva que et permet valorar l'assaig amb més fredor, amb més tranquil·litat. No, jo penso que... Bueno, sempre, no? Els assajos de dimarts sempre han estat una mica fluixos i, de fet, quan la Canalla fa vacances es nota molt perquè pots fer moltes més proves, pots fer pilars que no pots fer perquè et falta una enxaneta o... És que, clar, no pots fer... O sigui, et dona molt de jugar, eh? I jo suposo que la tècnica estarà una mica més contenta amb els assajos de dimarts perquè es nota molt això de tindre que anar allà un pont de dalt, vaja. a l'assaig i poder... I a més que la canalla també li va bé, no? Que no només siguin proves petites per ells, sinó que pugin, que sàpiguen el que és estar allà dalt, que s'han d'aguantar, que han de currar i que ho han de fer bé. I jo suposo que, bueno, des del meu punt de vista, crec que han millorat respecte a quan vam començar temporada. Que ha millorat el nivell de la canalla o que ha millorat els assajos? Els assajos. Bueno, el nivell de canalla a poc, no? Potser va, anem veient. Va augmentant. Sí, jo, home, jo, pel que em fixo, la canalla no està parada pràcticament mai. Encara no. Estiguin fent proves els grans, ells estan a part i estan matxacant i estan contínuament... Cosa que fa que, primer, que no estiguin per allà desperdigats, sí. Que també era una cosa que a vegades doncs, interferia una miqueta en la resta de l'assaig, i després que, evidentment, ells van treballant contínuament i que això s'ha de notar i es nota en el seu... en la seva tècnica, no? Això pel que fa al de dimarts, el de divendres... Bueno, com sempre, no? Una mica seguint més o menys el que portem sempre, la dinàmica i tot això, i jo ho veig bastant similar al que fem sempre, divendres. Anem fent segons, més o menys segons la gent que hi hagi, perquè sí que el que sembla és que quan tenim un cap de setmana que no hi ha actuació, la gent... Es relaxa. Sí, no? Una mica, i sembla que hi ha més faltes d'assaig, que no tindria que ser així, que tindria que ser... Com sempre, no? Però bueno. Hauria de ser el contrari, perquè pots preparar proves que potser eren altres coses que normalment no faries, que perquè eres més de cara a l'actuació. Ja, bueno, aquella dualitat de si fas l'assaig dedicat a preparar una actuació o fas més escola castellera, no? Sempre bueno, una, sí, una però sempre hem de ser els mateixos, no? Ja. Val que... Això és el que he dit. Bueno, arribem al moment de la pausa musical. Avui la cançó l'he triat jo, un grup que... que m'agrada bastant, que es diu La Troba Kung Fu, que fa rombeta catalana, i en aquest cas posarem la cançó del lladre. Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia, espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia. I ara que ja en sóc grandet, que m'he tirat a mala vida, m'he de matar i robar, ofici de cada dia. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia. Vaig robar-ne un traginer, dient-li que a mi casaria.